1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. W samo południe zapraszamy Państwa na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Na początku grudnia poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Wiadomo już, kto na pewno nim nie będzie. Uciekł, bo ucięli sobie drzemkę. Prokuratura ujawnia, jak ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy wymknął się groźny przestępca. Bezrobocie na piątkę. Kolejne miesiące z rzędu jest na rekordowo niskim poziomie. 7 grudnia na Śląsku zostanie ogłoszony kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, poinformował o tym premier. Będzie to ktoś, kto po pierwsze nadaje się najlepiej na ten urząd, po drugie ma największe szanse na wygranie, po trzecie nie będę to ja, napisał na portalu X premier Donald Tusk. Wcześniej politycy Koalicji Obywatelskiej sugerowali, że kandydatem może być prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W opiniach ekspertów pojawiało się też nazwisko szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Zarówno prezydent, jak i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wiedzieli o decyzji w sprawie konsulatu Rosji w Poznaniu. Mówił o tym szef BBN Jacek Siewiera. Decyzję podjął minister Radosław Sikorski po licznych przypadkach rosyjskiej dywersji w naszym kraju. Jacek Siewiera mówił podczas wizyty w południowo-koreańskim Seulu, że w Polsce i nie tylko rzeczywiście dochodziło do rosyjskiego sabotażu. Decyzja, do której oczywiście minister spraw zagranicznych ma prawo, wiąże się z rzeczywiście nasiloną, wrogą działalnością Federacji Rosyjskiej na terytorium i Polski, i innych krajów europejskich. Mam nadzieję, że ten krok przybliży nas do lepszego zrozumienia również skutków, jakie Federacja Rosyjska ponosi w wyniku swojej nieprzyjaznej działalności przeciwko Polsce. Moskwa zapowiedziała bolesną odpowiedź na oświadczenie o zamknięciu konsulatu w Poznaniu. Strażnicy więzienni spali zamiast pilnować podejrzanego o podwójne zabójstwo. Prokuratura ujawniła szczegóły ucieczki Bartłomieja B. ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Według śledczych funkcjonariusze, którzy konwojowali osadzonego, dopuścili się rażących nieprawidłowości. Nie przebywali w jednym pomieszczeniu z osobą pozbawioną wolności, nie sprawowali bezpośredniego nadzoru nad nią, co ostatecznie umożliwiło Bartłomiejowi B. przede wszystkim zdjęcie kajdanek, opuszczenie budynku szpitala ostatecznie wcześniej poprzedzone dość swobodnym poruszaniem się po terenie tego budynku. W czasie poprzedzającym ucieczkę, jak i po niej, dwaj funkcjonariusze służby więziennej spali w czasie służby. Mówił prokurator Rafał Kawalec. Do ucieczki Bartłomieja B. ze szpitala doszło 7 października. Poszukiwania mężczyzny trwały przez 10 dni. Strażnicy, którzy mieli pilnować podejrzanego, są zawieszeni w czynnościach służbowych. Bezrobocie ciągle na rekordowo niskim poziomie. We wrześniu wyniosło 5%, czyli tyle samo, ile w sierpniu, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu liczba bezrobotnych wyniosła niemal 769 tysięcy osób wobec 772 tysięcy miesiąc wcześniej. Rosjanie w ostatnim czasie przesunęli nieznacznie swoje pozycje. Ciężkie walki toczą się m.in. w Donbasie, a także w obwodzie charkowskim w kierunku Kupiańska. Sytuację na froncie obserwuje Paweł Puszko. Jak wynika z danych portalu Deep State, ukraińskie siły musiały się wycofać nieznacznie na kilku odcinkach. Rosjanie przesunęli się w mieście Selidowe na południowy wschód od Pokrowska, ale też w okolicach Kurachowego. Nacierają także na północ i południe od Kupiańska w obwodzie charkowskim, gdzie doszli do rzeki Oskoł. Rosjanie próbują też odbić z rąk Ukraińców obwód Kurski. Tam, według informacji ukraińskiego wywiadu, obecnie Rosjanie mogą rzucić do walk kilka tysięcy żołnierzy z północnej Korei. Reżim Kim Jong-una od wielu miesięcy wspomaga już Rosję bronią i amunicją. Paweł Buszko, Polskie Radio. U części użytkowników Google Maps zniknął głos lektora Jarosława Juszkiewicza. Zastąpił go automat. Do podobnej sytuacji doszło w maju 2020 roku, co wywołało burzę w internecie. Ostatecznie światowy gigant wycofał się ze zmiany i przywrócił aplikacji ludzki głos. Czy podobnie będzie teraz, o tym główny zainteresowany. Decyzje w korporacjach chodzą bardzo różnymi ścieżkami. 15 lat, bo tyle byłem w sumie w nawigacji, to bardzo dużo czasu, więc wiedziałem, że prędzej czy później to nastąpi. Nie wiadomo co będzie, aczkolwiek sztuczna inteligencja już tak bardzo przejmuje różne pola, że szczerze intuicja mi podpowiada, że tym razem nie zostanę przywrócony. Natomiast na pewno kierowcy, kiedy zabłądzą, nie będą mieli konkretnej osoby, na którą będą mogli psioczyć. Głos zmienia się dopiero po aktualizacji. Na razie Google nie odniósł się do zmian. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. W całej Polsce nie powinno padać, ale nad morzem, na Mazurach i Podlasiu będzie dość mocno wiać. Od 10 stopni na Podhalu do 12 na północnym wschodzie oraz 15 w centrum i na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe 2 godziny. Wraz z Państwem sporo muzyki, również tej proponowanej przez naszych słuchaczy. W związku z tym czekamy na Państwa propozycje przez te 2 godziny. 22:07 truje, klub Myśliwiecka, małpa polskieradio.pl. Ale zaczynamy od piosenek, które my wybraliśmy. Midnight Oil, Blue Sky Mine. Przebój sprzed lat, ale ciągle świetnie brzmiący. In the end, the rain comes down. In the end.

that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Myśliwiecka 357, Rubens w naszym studiu, dzień dobry. Dzień dobry. Bez trzymanki. Ja nie spodziewałem się po tobie tak bardzo osobistego albumu. Też się nie spodziewałem, jak zaczynałem pracę nad tym albumem i gdzieś tam w moich myślach się kreowało to, o czym chciałbym przewinąć na tej płycie tekstowo i warstwie muzycznej. No ale dzisiaj się spotykamy i wyszło jak wyszło. To jest tak, że kiedy śpiewasz te piosenki takie czysto rozliczeniowe, masz taki głośniejszy, silniejszy, bardziej... głos z pretensjami. Przy innych utworach tego już nie ma. No to chyba samo przez się wynika, bo jak w tych utworach takich, ciekawie to określiłeś, rozliczeniowych, refleksyjnych, takich refleksyjnych, mocno refleksyjnych wydaje mi się, no to ten tembr głosu i jakiś bunt właśnie może przemawiać przeze mnie właśnie w tym w brzmieniu w głosu i jakby w tym chęci wykrzyczenia czegoś. Opowiedz troszkę o tej płycie. Tych piosenek poprzednich, jak sam zatytułowałeś, nikt nie chciał, te już były pożądane, bo pierwsza płyta odniosła spory sukces. W związku z tym tu już przychodzisz zupełnie w innej kategorii gwiazdy. Tego nie wiem, czy gwiazdy. Na pewno przychodzę jako Rubens, taki 100% Rubens, bez żadnej cenzury, bez żadnych upiększeń, taki jaki jest z jego wadami i z jego zaletami. I taka jest ta płyta, wydaje mi się. Tytuł bez trzymanki. Bardzo prozaicznie wpadłem na tytuł tej płyty, bo jechałem po prostu na rowerze. Często jeżdżę na rowerze, lubię jeździć na rowerze i lubię też jeździć bez trzymanki. Nie polecam, bo można się wywalić, ale lubię gdzieś tą taką swawolę tej jazdy bez trzymanki, czuć tą trochę wolność, wydaje mi się, podczas takiej jazdy bez trzymanki rowerem. Ale to jest tylko prozaiczna sytuacja jazdy rowerem. Dla mnie to jest metafora ostatnich 2 lat po prostu, które jakby wydarzyły się po premierze pierwszej płyty. Idąc dalej, wydaje mi się, że bez trzymanki i ta metafora totalnie pasuje do całego mojego życia, do jak spojrzę tak w szerszym kontekście na tą swoją historię, no to bez trzymanki dobrze określa mój styl funkcjonowania, wydaje mi się. I więcej o tej płycie powiemy za 12 godzin w audycji Nocna Polska. W związku z tym teraz proponuję, żebyś tylko jeszcze słów parę powiedział o najnowszym singlu.

Moving on up to grupa Primal Scream w Trójce. 22,7 Trójek, Myśliwiecka, Małopolskie Radio.pl. Jeszcze jedna dzisiaj propozycja od Państwa. Pan Grzegorz pisze: dzień dobry, panie Tomku. Proszę o piosenkę zespołu Koma, Daleka droga do domu. Zabrakło jej na świetnym, energetycznym koncercie zespołu w niedzielę we Wrocławiu. Udany powrót po 5 latach nieobecności. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Słuchają Państwo Trójki, to był zespół Koma. Ja chciałem powiedzieć, że w studiu Paweł Turski, ale zamiast niego pojawił mi się wykres na ekranie komputera i nie bardzo wiem, o co chodzi. Jaki ci się wykres pojawił? Z głosem, podobno ludzkim. A, no podobno, bo ja coraz częściej słyszę właśnie nie głosy ludzkie, choć przypominające ludzkie. Taki wykres jakby w programie montażowym ci się pojawił, tak? No tak, to coś takiego było dokładnie. A, ale już zniknął, tak? Zniknął, bo niestety nie zauważyłem, że otworzyłeś drzwi i wszedłeś. Czas opowiedzieć, co będzie w Zapraszamy do Trójki dziś. Tak, bo będzie trochę o głosach, bo się okazuje, że te wykresy, które ci się pojawiają, to będą się pojawiać coraz częściej i będziesz się słyszał jeszcze, tak się okazuje. I widział podobno też. No tak, bo pojawiają się, proszę Państwa, już dziennikarze stworzeni przez AI, którzy także mają swoje zdjęcia. To można łatwo zweryfikować. Pewnie Państwo słyszeli, że jedna z publicznych polskich stacji radiowych, na szczęście no, nie emitująca swojego programu na falach FM, eksperymentuje z prezenterami AI i o tym opowiemy, bowiem jakie to może nieść zagrożenia i w ogóle o co w tym chodzi wszystkim, bo chociażby twórca AI mówi, że w przyszłości to najbardziej będą potrzebni właśnie humaniści, filozofowie, psycholodzy, no, ale my się jakoś obawiamy o swoją pracę. Tomek, ty się obawiasz? Chyba każdy się obawia, kto może być zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Chodzi ostatnio, na to, że każdy może. Ja powiem ci, że ja ostatnio na przykład zaczynam płacić w kasach, w których jest osoba, chociaż obok jest kasa samoobsługowa, żeby ta pani, która stoi przy tej kasie, miała pracę za chwilę. To my też Państwa oczywiście zachęcamy, żeby Państwo słuchali nas, a nie tego programu tworzonego przez AI. Jest też druga sprawa, bo się okazuje, że gdy rusza stacja w Polsce zastępu, no, w której pracują prezenterzy AI, no właśnie pracują czy nie pracują, no bo prąd pobierają, więc też kosztują, to się okazuje, że polska wersja nawigacji Google rezygnuje z Jarosława Juszkiewicza, doskonale Państwu znanego głosu właśnie nawigacji, też obecnie rzecznika Planetarium Śląskiego, i z Jarkiem się połączymy i porozmawiamy o tym, bowiem może Państwo pamiętają, z 2 albo 3 lata temu była toczona bitwa w internecie o to, żeby pan Jarosław czytał dalej te komunikaty, no i dzisiaj Google, no może właśnie gdzieś tam próbując zakryć swoją sprawę kwestią nadawcy publicznego, który eksperymentuje z AI, zastąpił pana Jarosława AI, ale też będą inne tematy, nie tylko o tym AI, żeby AI nie było no tak bardzo docenione, jak no być nie powinno. Dopieszczone. Tak. To też opowiemy Państwu o tym, że dzisiaj miała miejsce inauguracja akcji Tęczowy Piątek. Jej celem jest oczywiście budowanie widoczności młodzieży LGBTQ+. Po raz pierwszy w te akcje będą zaangażowane instytucje państwowe, w tym kuratoria. To bardzo duża zmiana na plus oczywiście. Jeżeli chodzi o inne tematy, to także zajrzymy do tego, co się dzieje w Poznaniu. Szef MSZ-u zapowiedział zamknięcie właśnie konsulatu Federacji Rosyjskiej w tym mieście wojewódzkim. Rosja odpowiada, o tym opowie Maciek Jastrzębski, a także zajrzymy na Antypody. Tutaj Piotr Łodyj będzie prowadził popołudniówkę od 16, więc pewnie odpowie w końcu na nie przynajmniej ciągle zastanawiające pytanie, nurtujące, czy w Australii chodzi się do góry nogami. To się dowiemy tego po 18, bo Michał Strzałkowski będzie akurat, no właśnie nie wiem, czy robił relację do góry nogami, czy nie, ale opowie o tym, że król Karol może chodził do góry nogami, a przynajmniej jego przeciwnicy chodzili do góry nogami, bo oni by chcieli no, przywrócić może jakąś normalność w kraju, który nigdy tej normalności nie miał, czyli by chcieli, aby Australia była republiką. I takie tematy będą u nas. Wszystko możliwe, że im się uda, bo jednak ta Commonwealth troszkę nie zmniejsza się w ostatnich latach, więc ta korona brytyjska już nie będzie taka bardzo szeroka. Myślałem, że powiesz, że nie wiesz, czy Karol III, król wszelkich państw z flagą brytyjską, umie chodzić do góry nogami. Ja nie będę próbował chodzić w studiu, bo mogę się podeprzeć o ścianę, ale chyba bym zrobił dwa kroki. Ja się kiedyś uczyłem tutaj w czasie Igrzysk Olimpijskich podczas lekcji breakingu u nas w budynku średnio mi to wychodziło, więc do Australii się nie wybieram, ale Państwa zachęcam do słuchania. Zostań przy maratonach. Tak. Tak się umówmy. To w związku z tym piosenka sprzed lat, która będzie dobrą ilustracją tego, o czym mówiłeś, czy utwór z lat 80. zespół Exodus, Jestem automatem. We'll be right back.